جناب عبید بن فیروز کہتے ہیں، میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ قربانی میں کون سا جانور جائز نہیں، تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور میری انگلیاں اور پورے آپ کی انگلیوں اور پوروں سے بہت ہیچ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں: کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ میں یعنی عبید بن فیروز نے کہا، مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو۔ حضرت پرا نے کہا، جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے چھوڑ دو، مگر دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا، لا تنقی کے معنی ہے جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی بالکل لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 2802۔